रो लाडली तेरे दो आंसुओं की, समंदर की आंखों में कीमत नहीं। न रो लाडली तेरे दो आंसुओं की, समंदर की आंखों में कीमत नहीं। बहुत पी चुका है ये आंखों का पानी, इसे और कोई जरूरत नहीं। दो लाडली तेरे दो आंसू की, समंदर की आंखों में कीमत नहीं। न रो लाडली छुपी है, कई लाल माँ खाए हैं इसने। कई कश्तियाँ इसके अंदर छुपी है, कई लाल माँ खाए हैं इसने। ये तो बड़ा ही पुराना सितमगर, किसे रहम खाने की आदत नहीं। न रो लाडली तेरे दो, समंदर की आंखों में कीमत नहीं। न रो लाडली तो क्यों इसने छीनी मेरे घर की ज्योति। खजाने में इसके करोड़ों है मोती, तो क्यों इसने छीनी मेरे घर की ज्योति। ये चाहे तो लौटा दे संसार मेरा, मगर इसमें इतनी शराबत नहीं। न रो लाडली तेरे दो आंसुओं की, समंदर की आंखों में कीमत नहीं। बहुत पी चुका है ये आंखों का पानी, इसे और कोई जरूरत नहीं। न रो लाडली तेरे दो आंसू की, समंदर की आंखों में कीमत नहीं। न रो लाडली।